کئی کتابیں تفسیر میں لکھی ہیں، 500 سے زیادہ ہیں ان کی کتابیں، عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، یہ 60 سال 65 سال کے درمیان بہت سی کتابیں لکھی ہیں، آخری دور کے حافظ الحدیث تھے 10ویں صدی ہجری میں، تو انہوں نے یہ تفسیر کیا ہے. اللہ عالم بمرادی، ان حروف کا جب بھی ذکر ہوگا یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ ایسا تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو بہتر جانتا ہے، جو کچھ اس نے ان حروف سے مراد لی ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سب باتوں کو جان لیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فہم سے بالا، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب چیزوں پر ہم حاوی ہو جائیں. بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے بعض امتحان کی خاطر یہ حروف اتارے ہیں کہ دیکھو بندے ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جیسا کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ، ابتلاء عباد کے لیے اللہ نے ان حروف کو نازل کیا. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت ان حروف کو پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے تو کسی نے بھی آگے سے قرید نہیں کیا، کسی نے کہا اس کا کیا مطلب ہے اور کیا مراد ہے، بس خاموش رہے اور پڑھ لیا، اس کو سن لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عجمی لوگ جو اسلام میں زیادہ داخل ہوئے انہوں نے پھر یہ باز پرس شروع کی، تو پھر کچھ باتیں حضرت علی نے بھی بیان فرمائی، عبداللہ ابن عباس نے بھی کچھ بیان فرمایا تاکہ لوگ مانوس رہیں قرآن کریم کے قریب قریب ان کے اذہان رہیں، ورنہ انہوں نے قرید نہیں کیا. تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے اور حضور نے قرید نہیں کیا اور اسی طریقے سے ان کو پڑھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لاؤ، بس زیادہ مت چلو. ہو سکتا ہے کہ اگر تم قرید کرو تو کسی غلطی میں مبتلا ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام شعبی، عامر ابن شراحیل شعبی، جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو دیکھا، ان سے فیض حاصل کیا. امام ابو حنیفہ بھی تابعین میں سے ہیں جنہوں نے 8 صحابہ کو دیکھا، لیکن امام شعبی بڑے ہیں، انہوں نے 500 وہ استاد ہیں. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا راز ہے، تم اس کے پیچھے مت پڑو، قرید کرو گے تو ممکن ہے گمراہی میں پڑ جاؤ، آمنا و صدق نہ کہو. تو جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان الفاظ کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں یہی سمجھنا چاہیے، اللہ عالم بمرادی بذلک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ جس جس نے جو کچھ بیان کیا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ قطعی اور آخری بات بیان کی، انہوں نے ایسا ہی بیان کیا کہ ہمارے فام میں یہ آئی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا اپنی 3 کتابوں میں ان حروف پر بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذوقی طریقے پر ان کے متعلق جو کچھ فام دیا ہے وہ میں لکھا ہے. ذوق تو الہام کے قبیلے سے ایک بات، الہام کی 11 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک ذوق بھی ہے، اس کو عقلی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام کے تمام معانی جنہوں نے بیان کیے ہیں وہ تقریبی ہیں، یعنی محض انسانوں کے ذہنوں کو قرآن کریم کے قریب رکھنے کے لیے ان صحابہ نے یا بعد والے آنے والے علماء نے یہ معنی بیان کر کے مانوس کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دوسرے بیان فرماتے ہیں. کیا آمنا باللہ، آمنا وصدقنا، اللہ عالم بمرادی بذلک، جو کچھ اللہ نے ان حروف سے مراد لیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا مقصد اور غرض، کتاب، یہ کتاب ہے، کتاب نقرہ لایا گیا ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، نقرہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، یہ مقام تعظیم ہے، کبھی تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن وہ مقام نہیں. یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور حقیقت میں کتاب کہلانے کی مستحق ہی یہی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب کہلانے کی مستحق نہیں ہے. سب ایسی ہے، معمولی چیزیں ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ قرآن کریم کو اور تورات دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے فرمایا فاتو بکتاب منہ واحدہ منہما. اگر یہ کلام الہیہ قرآن برحق نہیں ہے تو لاؤ تم قرآن اور تورات سے کوئی بڑھ کر کتاب لاؤ، ان سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی. تورات اپنے دور میں بڑی عظیم کتاب تھی، اور وہ لا تھا، قانون تھا، شریعت تھی، عقائد تھے، سب باتیں اس کے اندر تھی، لیکن اس کی جامعیت قرآن سے کم تھی. قرآن اس سے بھی بڑھ کر کتابن، بڑی عظیم کتاب ہے. اور ایسی کتاب کہ اس کی کسی ایک آیت پر بھی تمام مخلوق حاوی نہیں ہو سکتی، ساری مخلوق جن اور انسان اس کی کسی ایک آیت کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب حیوز الحرم ہے، جب میں مراقبہ کرتا ہوں قرآن کریم کی کسی آیت کے نیچے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے معنی اور حقائق کے سمندر نظر آتے ہیں، ایسے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں. یہ پاک نفوس لوگ جو ہیں جب وہ غور کرتے ہیں تو ان کو ایسی ایسی باتیں نظر آتی، ایسے حقائق اور معارف اور ایسے علوم اور ایسی باریک چیزیں نظر آتی ہیں جو بحر بیکراں ہوتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، کسی ایک آیت پر بھی حاوی نہیں ہو سکتی مخلوق. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم یہ انزل بعلم اللہ، اللہ کے علم سے نازل ہوا، خدا کا علم، اس سے یہ قرآن آیا ہے. اور خدا کی صفت غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد اور لمیٹیشن نہیں ہے، خدا کی صفت کی تحدید نہیں ہے، غیر محدود ہے. تو یہ قرآن بھی اسی صفت سے آیا ہے، یہ خدا کی صفت ہے، یہ علم غیر محدود ہے، اس پر مخلوق کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. حضور کا فرمان ہے کہ ایسی کتاب ہے لا تنقضی عجائباتہ، اس میں جتنا غور و فکر کرو گے اس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، ابد الآباد تک. جنت میں جانے کے بعد بھی جو لوگ اس میں کریں گے ترقی کر کے چلے جائیں گے آگے. یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے خطاب ہو رہا ہے، آپ کی طرف اتارا آپ اس کتاب کو. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی طرف اس کتاب کو اتارنے کی غرض اور مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے الی نور، روشنی کی طرف. رسالت بھی آ گئی، جس پر اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کا عظیم رسول ہے، اور جو کتاب نازل کی ہے اللہ تعالی نے وہ وحی الہی ہے اور برحق ہے، اور اتارا اس مقصد کے لیے گیا ہے تاکہ اللہ کا نبی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے، اندھیروں سے مراد ہے کفر، شرک، نفاق اور جملہ معاصی، تمام برائیاں، جتنے معاصی اور گناہ ہیں وہ سب تاریکیاں ہیں، کیونکہ ہر گناہ کی وجہ سے انسان کے ذہن اور دل اور روح پر تاریکی چھاتی ہے، اور کفر اور شرک تو سب سے بڑی تاریکی ہے. اس سے انسان کی روحانیت پر اندھیرا چھا جاتا ہے، مستور ہو جاتی ہے روحانیت، ختم ہو جاتی. تو اندھیروں سے نکال کر، یہ اندھیروں میں سب قسم کے آگے، بدعت بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، اس کے مقابل میں سنت ایک روشنی ہوتی ہے جس سے روح اور قلب اور انسان کے دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے. قرآن کو جو بصائر کہا گیا اذا بصائرم من ربکم, تو بصیرت کا یہی معنی ہوتا ہے جو دل کو روشن کرتی ہے, دل میں ایک قسم کا اطمینان, سکون اور تسلی اور یقین, یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے ساتھ, وہ بصیرت ہوتی ہے. اور بصارت سے جو آنکھ سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے. تو قرآن کے آیات کے بارے میں فرمایا یہ بصیرت کی بات ہے, یعنی دل کو روشن کرنے والی, دل میں نورانیت پیدا کرنے والی. اور اندھیرے, جس قسم کے اندھیرے بھی ہوں, ان سے یہ نکال کر روشنی, روشنیاں ایمان اور اخلاص اور نیکی اور اطاعت, یہ سب چیزیں روشنی ہیں. یہ روشنی کی طرف لاتا ہے, سنت کی طرف لاتا ہے, برائی سے نکال کر رسومات فاسدہ سے الگ کرتا ہے انسان کو, اور سالے رسومات کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور شرک کی جملہ جتنی بھی تاریکی والی باتیں ان سے الگ کرتا ہے, کفر کی تمام برائیاں اس سے الگ کرتا ہے, نفاق, الحاد, دہریت, یہ تمام تاریکیاں ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ تاریکی ایسی نہیں ہے جو یہ ظاہری آنکھ سے نظر آئے, دل میں تاریکی ہوتی ہے, دل کا فہم اور شعور ختم ہو جاتا ہے. وہ ایسا انسان نیکی بدی میں امتیاز نہیں کر سکتا, یہ اندھیرا ہوتا ہے انسان. برخلاف اس کے کہ ایک ایماندار جس کے دل میں نور ایمان ہے, نور توحید ہے, قرآن کو برحق سمجھتا ہے, وہ فوراً حلال حرام کی بات آئے گی تو وہ روشنی میں ہوگا. یجعل لکم فرقانن, فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کن بات بناتا رہے, تاریکی میں نہیں رہنے دے گا, جہاں بھی کوئی بات آئے گی تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, صحیح اور غلط میں امتیاز پیدا ہو جائے گا. اور یہی بات قرآن کے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے الفرقان. فرقان کا کیا معنی؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر کے دکھا دینے والی, یہ حق ہے یہ باطل ہے, باطل کی طرف مت جاؤ, حق کو اختیار کرو. یہ روشنی ہے ادھر آؤ, تاریکی کو چھوڑو. یہ فرق کرنے والی, امتیاز کرنے والی. تو قرآن کریم کی غرض اور غایت یہ بیان فرمائی تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ بڑی عظیم کتاب ہے, اس کی شان کا اور اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور فرمایا یہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی بات ہے, بإذن ربہم, ان لوگوں کے رب کے حکم سے, اللہ تعالی کے حکم سے. یہ بات اللہ تعالی کا حکم جس کے بارے میں ہوگا اس کی مشیت ہوگی, اور جو آدمی عنادی اور ضدی نہیں ہوگا, طالب حق ہوگا, اس کو راستہ معلوم ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا. یہ رب کے حکم سے ہی ہوگا, کہ ہر چیز رب کے حکم سے ہوتی ہے. اور نکال کر لائیں روشنی کی طرف, وہ حقیقت میں روشنی الی صراط العزیز, راستہ عزیز کا جو غالب اور کمال قدرت کا مالک ہے, الحمید, تعریفوں والا. ازل میں اس نے خود اپنی تعریف کی اور ابد میں مخلوق بھی اس کی تعریف کرتی ہے, وہ ہر حالت میں تعریفوں والا ہے. کوئی تعریف نہ کرے پھر بھی وہ خوبیوں کا مالک ہے. اور وہ عزیز کمال قدرت کا مالک اور تعریف والا, خوبیوں والا اللہ, اس کے راستے کی طرف نکال کر تاکہ آپ لوگوں کو لائیں. پھر اللہ تعالی کی تعریف اور اس کی وحدانیت پر دلائل آگے پیش. پھر منکرین کا برا انجام ذکر فرمایا. تو گویا کہ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ان کے رب کے حکم سے سیدھے راستے کی طرف. وہ راستہ اس خدا کا ہے جو کہ کمال قدرت کا مالک ہے, غالب ہے ہر چیز پر, تعریفوں والا ہے اللہ. اس کے راستے کی طرف نکال کر لانا, وہ اللہ جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, تمام کی تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اسی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کے تصرف میں ہیں. تصرف بھی اسی کا ہے, متصرف خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, کوئی حقیقت میں مالک نہیں. جو مالک بنتا ہے اللہ کے مالک بنانے سے بنتا ہے, خود کوئی نہیں بنتا, کسی چیز کا مالک نہیں, نہ اپنے وجود کا, نہ اپنے لوازمات کا, نہ اپنی کسی چیز کا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ بنائے. تو حقیقت میں ملکیت اسی کی ہے, کیونکہ خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے اور متصرف بھی وہی ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اس خدا کے راستے کی طرف نکال کر آپ لائیں, یہ مقصد ہے اس قرآن, قرآن کریم کے اس عظیم کتاب کے نزول کا مقصد لوگوں کو تمام تاریکیوں سے, تاریکیاں اخلاق میں ہوں, سیاست میں ہوں, معاشرت میں ہوں اور جس شعبے میں بھی ہوں, تاریکیاں ہر جگہ ہوں گی, ان سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گئی. اس کی غرض اور مقصد یہی ہے. تمام اخلاق میں ہوں, اعمال میں تاریکیاں ہوں, وہ تمام تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا اور خدا کے سیدھے راستے کی طرف. اور اس خدا کی صفات بیان کی گئی, غالب تعریفوں والا, اور اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے, آسمان اور زمین میں تمام چیزیں اس کی ہیں. تو اس کے راستے سے جو شخص اعراض کرے گا, روگردانی کرے گا, ان کا انجام بھی سننے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ, تباہی اور بربادی ہے کفر کرنے والوں کے لیے, سخت عذاب سے. وہ سخت عذاب کا نشکار ہوں گے جو ایسی کتاب کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے نازل ہونے کے بعد بھی کفر, شرک اور جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے باہر نہیں نکلتے, تو وہ سخت عذاب کا شکار بنیں گے, ان کا انجام بھی سن لو. تو کفر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا, جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں, آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیے. ان کی تمام کوشش اور کاوش جتنی بھی ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, دنیا کی باتوں کی باریک سے باریک چیزیں بھی جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کوئی بے وقوف ہیں, لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بالکل بے بہرے ہیں, اندھے ہیں. دنیا کی زندگی, ان کی تمام تقریریں اور ان کی تمام بیانات اور ان کی تمام سوچ دنیا کی زندگی کے بارے میں کہ ہماری دنیاوی زندگی خوشگوار رہے. اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, آخرت واخرت ہم کو کچھ نہیں چاہیے, جو کچھ ملنا ہے یہاں ہی مل جائے. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں, یہ نہیں کہ یہ بے وقوف ہے. اللہ نے دوسری سورہ روم میں فرمایا, یہ عاد ثمود وغیرہ یہ بڑی بڑی قوم ہے, یہ بڑے بڑے کاریگر انجینئر, بڑے بڑے صنع ماہر لوگ تھے, مستبصرین, دنیا کے اعتبار سے بڑی بصیرت والے تھے. یہ ٹیکسلا میں جن کی یادگاریں آتی ہیں اور عجیب و غریب مجسمے اور یہ جو مجھاڑو میں اور یہ جو ہڑپا وغیرہ سے چیزیں نکلتی ہیں اور لوگ دیکھ دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں, یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے بصیرت والے لوگ تھے لیکن آخرت کے اعتبار سے بے بہرہ تھے. ان کی عقل معاد نہیں تھی, عقل معاش بڑی کامل تھی. تو فرمایا اور دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. اسی لیے حضور نے اپنی دعا کے اندر یہ فرمایا لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ صرف دنیا کو ہی ہماری انتہائی پہنچ نہ بنانا، اور ہمارا مقصد حیات صرف دنیا کو نہ بنانا، یا ہم جو کچھ بھی جانے یا جو کچھ بھی پیش نظر رکھیں وہ دنیا ہی دنیا ہو، یہ نہیں نہیں، ایک ایماندار کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی اچھی ہو یہاں بھی ایسی حالت ہو کہ جو اللہ کو پسند ہو، اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو، مومن اس کا طلبگار رہتا ہے. وقنا عذاب النار، خدا کی گرفت سے ہر وقت وہ رہائی اور آزادی کا خواہش مند اور طلبگار ہوتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، آخر مطلقاً حیات دنیا کی پسندیدگی بری نہیں ہے، جیسا کہ مال کی پسندیدگی ہے یا اولاد کی یا کاروبار کی، ایک حد تک یہ فطری بات ہے، لیکن جب یہ چیزیں آخرت کے مقابلے میں پسند کی جائیں گی پھر یہ تباہ کن ہو جائیں گی. اگر اولاد کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتا ہے یا مال کو یا زن و فرزند کو، تباہی میں آ گئے. مطلق محبت بری نہیں ہے، مطلق محبت تو ٹھیک ہے تبھی ہے، انہو لحب الخیر لشدید، تو انسان کے اندر مال کی محبت بھی ہے ایک حد تک، لیکن جب آخرت کو فراموش کر دے گا، حقوق فرائض رہ جائیں گے اور صرف مال ہی مال رہ جائے گا، دنیا ہی دنیا رہ جائے گی، وہ تباہ کن ہو. یہ کافروں کی صفت یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں، آخرت کو بالکل فراموش کر دیا ہے، چھوڑ دیا انہوں نے، اس کے بارے میں تصور ہی نہیں رکھتے. اور جیسا کہ موجودہ تمدن ہے یورپ کا یا مغربی تمدن، اس کی انتہا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ایسا مزین کر کے دکھایا گیا کہ آخرت کا تصور ہی سامنے نہ آنے پائے. کھیل تماشے، نقش و نگار اور سب چیز ایسی آئے گی، وہ آوازیں بھی اور سب چیزیں، کہ اگر ان کے اندر انسان مبتلا رہے آخرت کا تصور ہی نہیں جائے گا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. یہ تمدن ہی ایسا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، ایک یہ صفت ہے ان کافروں کی جو قرآن کے پروگرام کو نہیں مانتے، کفر شرک کے اندھیرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں. اور دوسری بات، یصدون عن سبیل اللہ، خدا کے راستے سے روکتے ہیں. دوسری جگہ ہے، خود بھی پیچھے ہٹتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایمان کی طرف نہ آئے، روشنی کی طرف نہ آئے، جیسا کہ عیسائیت اور یہودیت کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان اگر عیسائی نہ بننے پائے، یہودی نہ بننے پائے، تو کم سے کم یہ مسلمان ہی نہ رہے. یہ انتہائی کوشش ہوگی، اس کے اوپر وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کو روک دیا جائے، یہ اپنے دین سے بےبر رہ جائیں اور یہ الگ رہ جائیں. اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے منکرین نے بڑے جال بچھائے ہیں دنیا میں، قدیم زمانے سے ہمیشہ طاقت سے روکا، سازش سے روکا، مکر و فریب سے روکا، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. چال بازی سے سکول بنا کر روکا، ایڈ دے کر روکا، کسی طریقے سے روکا. بہرحال وہ روکنے کی بے شمار صورتیں ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اعتراض کر کے روکا، شکوک ڈال دیے لوگوں کے ذہنوں میں. انگریز کی کوشش تھی کہ ایسے شک ڈالے جائیں کہ نوجوان طبقہ جو ہے اپنے دین سے بیزار ہو جائے، کہ یہ تو بیوقوفوں کا دین ہے، یہ رجت پسندوں کا دین ہے، اور یہ ہمارے لائق نہیں، ہم تو ترقی پسند لوگ ہیں. صحیح. تو بس گیا ایمان، تو ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا سلسلہ. یہ کافر لوگ ساری تدبیریں کرتے ہیں، اور سرمایہ دے کر بھی، عورت پیش کر کے بھی. ہندو بھی ایسا کرتا ہے اور عیسائی بھی ایسا کرتے ہیں، عورتیں پیش کر کے دین سے ویوہار کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں کہ یہ ہٹ جائیں گے. اور ہر طریقے سے، کھیل سے، تماشے سے، لٹریچر سیٹ، اتنا لٹریچر یورپ والوں نے قرآن اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے. شکیب ارسلان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر شمار کیا جائے تو اس کی تعداد 600,000 کتابوں سے زیادہ بنتی ہے. یہ قرآن کی تردید کے لیے اور حضور کی سیرت مقدسہ کی تردید کے لیے عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور ان لوگوں نے لکھی تھی، 600,000 سے بھی زیادہ کتابیں. تو یہ روکنے والی بات ہی ہے اور وہ ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے اللہ کے راستے سے روکنا، طاقت سے. مکے والے طاقت سے بھی روکتے تھے، لالچ سے بھی روکتے تھے، ہر طریقے سے روکتے تھے کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں. آج کی طاقتیں بھی یہ کرتی ہیں، روس بھی ایسا کرتا ہے، طاقت کے ذریعے روکتا ہے اور سازش کے ذریعے بھی ہر طریقے سے روکتے ہیں. انگریز بھی ایسا کرتا ہے، امریکہ بھی ایسا کرتا ہے، یہ روکنے کی ساری باتیں پائی. ہندو بھی ایسا کرتا ہے، تمام کافر جتنے بھی ہیں ان کا شیوا یہ ہے کہ خدا کے راستے سے روکنے کے لیے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے کافروں کی. ایک تو یہ کہ دنیا کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، دوسرا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تیسری بات یبغونہا عوجہ، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کا راستہ لوگوں کو ٹیڑھا نظر آئے. ایسے اعتراض کرتے ہیں، ایسے شکوک اور شبہات کرتے ہیں تاکہ وہ راستہ لوگوں کو ٹیڑھا نظر آئے اور لوگ اس کو چھوڑ دیں. کجی کا یہی مان ہے. ایسے شکوک شبہات منافق بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی پیش کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی، اور آج کے ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں. ایسے اعتراض اور شکوک کرنا اسلام کے اصولوں پر اور اسلام کی باتوں پر، اس کے قوانین پر، بنیادی عقائد پر کہ لوگ متزلزل ہو کر رہ جائیں، یہ کجی تلاش کرنے والی بات. سیدھے نہ سمجھے اس کو، سمجھے کہ یہ ٹیڑھا ہو. فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ حقیقت میں گمراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں. ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ شب و روز اسی میں ڈوبے رہتے ہیں ان باتوں کے اندر، تو لہذا یہ گمراہی میں دور جا پڑے. ایسے لوگوں کے متعلق توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ ہدایت قبول کریں گے، یہ گمراہی کے اندر ہی پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اس دنیا کا دور ختم ہوگا، پھر ان کو بھگتان کرنا پڑے گا اپنے ہمارے.